Samen zijn we mooi, althans zo in het donker. Fern Kinney en Together We Are Beautiful uit 1980. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Beetje vreemd, maar wel lekker op de late avond. Groove Armada was dat, en At the River. Op zaterdag 1 juli vond de landelijke finale van Kunstbende plaats in Amsterdam. Alle provinciale winnaars per categorie namen het hier tegen elkaar op. Zuid-Holland pakte maar liefst 5 prijzen en was daarmee de grote winnaar. In de studio zijn te gast Nathaniel Olusanya uit Schavendeel en Wiebke Wolfsbergen uit Den Haag. Herman de Bruin praat met ze. In de studio is voor de Kunstbende Zuid-Holland Noortje Dik gekomen. Welkom. Dank je. Kunstbende Zuid-Holland, dat heeft met kunst te maken en met talenten. Zeker, ja. Kunstbende is de landelijke wedstrijd voor jongeren in de leeftijd van 13 tot met 18 jaar. Mm-hmm. En zij kunnen meedoen in maar liefst 8 categorieën. Dus eigenlijk elke kunstdiscipline die je maar kan verzinnen, daaraan kun je meedoen. Dat zijn namelijk dans, DJ, expo, fashion, film, muziek, taal en theater. Zo, dat is een breed spectrum. Zeker, dat is ongeveer alles. Ongeveer alles wat er is op kunstgebied eigenlijk. Ja, ja. Ja. Er zijn prijzen te winnen. Hele mooie, ja. Er is een hele wedstrijd dus. Ja. En de prijzen zijn verdeeld inmiddels, begrijp ik. Klopt. Van dit jaar. Ja. Ja. En daarom heb je 2 prijswinnaars meegebracht in de studio. Ja. Ja. Ja. Stel ze even anders voor. Ja, naast mij zit Wiebke Wolfsbergen. Zij heeft op 1 juli de categorie fashion gewonnen, de landelijke finale. En daarnaast zit Nathaniel en hij is beter bekend als DJ Cyrene. En hij werd ook eerste in de landelijke finale. Nou, allebei gefeliciteerd dus. Ja, bedankt. Ja, jij bent Cyrene? Ja, dat klopt. DJ, dat is jouw DJ-naam? Ja, dat is mijn artiestennaam, ja. Even, hoe ben je begonnen? Op je zolderkamertje, plaatjes draaien en zo? Nee, eigenlijk in een jongerenhuis bij mij op dorp. Oké. Okay. Daar stond een DJ-set en het begon allemaal eigenlijk als een grap. Oh. Dus ik ging er gewoon achter staan en ik deed maar wat. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Positieve zin dan? In positieve zin, ja. Ja, precies. Ja, het begon steeds beter te gaan eigenlijk. En ik leerde mezelf een hoop dingen aan, ook via internet. Mm-hmm. En toen besloot ik mezelf eens te testen en mee te doen aan kunstbende. Nou zag ik in de informatie staan dat jij bijzonder bent, dat je DJ bent zonder koptelefoon. Ja, dat klopt. Hoe is dat, waarom is dat zo bijzonder? Nou, omdat een koptelefoon een belangrijk onderdeel is van het DJ zijn. Het zorgt ervoor dat jij je muziek kunt luisteren voordat het andere nummer zich af gaat spelen. Maar het draaien zonder koptelefoon zorgt ervoor dat jij dus net zo erg verrast bent van wat er gaat komen als het publiek zelf. Ja. En heb je dan ook meer contact met het publiek? Ja, dat wel. Maar toch ook wel met mijn muziek. Dus, Wat hoor je dan nog wel wat er gebeurt? 99% van de keren wel. Toevallig in de finale niet. Dus dat was ook echt een hele zware finale voor het eerst. Zo. Maar normaal hoor ik gewoon wat het publiek ook hoort. Ja, en dat is meestal gewoon heel goed geluid. Dus, maar je hebt uiteindelijk wel gewonnen. Ja, dat uiteindelijk is allemaal goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen, inderdaad. Even naar jouw buurvrouw, Wiebke, welkom. Hallo. Met fashion gewonnen. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb een collectie gemaakt van 6 stukken. En die is geïnspireerd op Iris Apfel. Dat is een vrouw uit Amerika. Mm-hmm. En ik vind haar stijl heel geweldig. En daar heb ik het dus geïnspireerd. Hoe kom je in haar met contact? Ik denk via internet. Ik heb een documentaire van haar gezien op Netflix. Mm-hmm. Ja. En daardoor heb ik haar voor het eerst gezien en ik ben allemaal dingen gaan opzoeken over haar. En toen haar. Dacht je, dat kan ik ook? Nee, toen dacht ik van hierdoor ben ik geïnspireerd. Ik wil hier geïnspireerd op een collectie maken. Ja. Want was je altijd al met mode bezig? Ja. Want je bent nog vrij jong, je bent 16 hè? Ja. Ja. Maar je bent op 5, 6 jaar geleden al begonnen of eerder? Ja, of? Toen ik 5 was heb ik leren naaien van mijn vader. Okay. En voor de rest heb ik heel veel mezelf geleerd en heb ik nog een paar keer naailes genomen. En toen ik 13 was ben ik echt serieus met mode bezig geweest. Toen heb je aangemeld voor de kunstbende. Toen dacht je, want daar kan ik wel wat in betekenen. Ja. En toen kwam je in de prijzenregen terecht. Je hebt de eerste prijs gewonnen? Ja, ik heb de eerste prijs gewonnen. En wat was dat? Wat doet dat met je? Ik vond het heel erg cool en ik was heel erg verrast. En ik heb er heel veel zin in om door die prijzen nog beter te worden. Ja, ja, wat helpt het nou dat je die prijs hebt gewonnen, dat je bekender bent bij het publiek? Ik krijg nu een coach en daarmee mag ik een nieuwe collectie gaan maken. En die mag ik volgend jaar op Amsterdam Fashion Week laten zien. Zo, dat is ook niet mis. Ja. Heb jij ook zoiets leuks meegemaakt, onze DJ? Ik draai dit jaar op Lowlands. En de prijs die je gewonnen hebt, want dat heb ik ook gevraagd aan Wiebke. Wat deed dat met je? Ja, ik ben ondertussen al 3 jaar bezig. Ik heb al 3 keer meegedaan aan kunstbende. Oh, dus je wist precies wat er gebeurde. Nou, ik had nog nooit gewonnen natuurlijk. Dus dit was echt, het gevoel was onbeschrijfelijk eigenlijk. Ja. En ja, nu win je gewoon waar ik nooit rekening mee had gehouden eigenlijk. Heel veel succes met het vervolgen met jullie toekomst.

Muziek uit de 80e jaren van China Crisis en Christian. De Rijnmond Band is vaak terug te vinden op taptoes in binnen- en buitenland, maar is ook te zien tijdens street parades, bloemencorso's en concerten. Hun Engelse stijl en strakke exercitie maken de Rijnmond Band en hun uniform tot een unieke verschijning. Op 16 juli aanstaande verzorgt de Rijnmond Band een try-out. Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Arthur van den Burg, manager van de Rijnmond Band. En die gaat een try-out geven. Welkom. Dank je wel. Try-out, dat betekent dat er iets voorbereid wordt voor een groter evenement. Ja, we zijn al maandenlang druk aan het repeteren met de hele band. Voor onze deelname aan het Wereldmuziekconcours op 29 juli aanstaande in het Roda JC Stadion. In Kerkrade. In Kerkrade, ja. En die try-out willen we gebruiken om aan het Schiedamse publiek te laten zien wat we op 29 juli in dat stadion gaan presenteren. Ja, en ook en, een soort generale repetitie dan? Het is nog niet echt een generale repetitie, want die hebben we in de dagen voor het voor onze deelname. Maar het gaat er gewoon echt om dat we het leuk vinden om aan het Schiedamse publiek te laten zien waar we de afgelopen maanden zo druk mee zijn geweest. Waarmee we dus hele hoge ogen hopen te gaan gooien. Ja, want dat is een prestigieus concours daar in Kerkrade. Ja. Daar komt de wereldtop. Daar komen uit alle werelddelen van de wereld, zeg maar, daar komen daar orkesten naartoe. Mm-hmm. Dat zijn marching bands, maar dat zijn ook concerterende groepen. Die in de Roda Hal hun dingetje doen. Mm-hmm. Maar waar wij ons dus op focussen, dat zijn de mars- en de showwedstrijden. En daar zijn bijvoorbeeld bands uit Indonesië, uit Thailand enzovoort. En Japan. Dan moet je wel goed zijn om daartussen te komen, toch? Ja, nou, wij doen al voor de 13e keer mee. En het is een evenement wat om de 4 jaar gehouden wordt. Dus 1970 was de eerste keer dat we daar deelgenomen hebben. Mm-hmm. En we zijn een van de verenigingen die al het vaakst meegedaan hebben daar. Ja, ja. Dus, en we eindigen steeds weer in de top, zeg maar, van de deelnemers. Nog niet helemaal gewonnen. Nog niet helemaal gewonnen. Nee. Maar de top vind je al knap. Ja, kijk, als je in de top 5, top 3 van de Nederlandse bands kan aansluiten, dan doe je het echt heel goed. Dan heb je toch brons of zilver zelfs. Ja, nou, zo werkt het dan weer helemaal niet helemaal. Nee, ik noem dat omdat het ook wel eens de Olympische Spelen van de bands genoemd wordt, toch? Dat klopt, ja. Maar het werkt zo dat als je meer dan 80 punten haalt, dan heb je al een eerste prijs. Ja, ja. En als je meer dan 90 punten haalt, dan heb je een eerste prijs met onderscheiding. Oh, daar gaan jullie voor dit jaar. Daar gaan we voor, zeker. Ja. En dat is dan de voorbereiding daarvan. Daar kan het Schiedamse publiek ook van genieten. Maar ja, ze mogen ook naar Kerkrade komen, toch? Ze mogen zeker naar Kerkrade komen. Maar of er nog kaarten beschikbaar zijn, vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is niet de duidelijk. Maar ze kunnen in Schiedam terecht. Wanneer kunnen ze terecht? Op zondag 16 juli bij korfbalvereniging Nexus aan de Parkweg in Schiedam. En dat begint om 14:00. En dan gaan we eerst onze deelname aan het Marsprogramma laten zien. Tijdens het Marsprogramma moeten we een verplicht parcours afleggen. Ook met bochten en counters en dergelijke. Want dat is dan hetzelfde als je straks in Kerkrade gaat doen. Ja, we doen exact hetzelfde als wat we in Kerkrade gaan doen. Dus ja, als de mensen een idee willen krijgen van wat wij dan gaan doen in Kerkrade, dan zou ik ze zeker aanraden om even te komen kijken en luisteren. Maar dat kost ook heel veel geld dus. Ja, maar wij verdienen ons geld met de optredens die wij maken. Ja, ja. Dus, ja. Maar, je hebt ook een crowdfunding. Crowdfunding, want we willen graag eind van het jaar een nieuwe cd opnemen. Om de mooie muziek die op dit moment gespeeld wordt, om die vast te leggen voor het nageslacht. Ja. En ook voor onszelf natuurlijk, om naar te kunnen luisteren. Het opnemen van zo'n cd kost heel veel geld. Ja. Dus vandaar dat we een crowdfunding actie zijn begonnen. We zijn woensdag begonnen en we hebben ongeveer 3000 euro nodig. Mm-hmm. En we zitten al op 10% van het streefbedrag. Dus wat dat betreft zijn we heel optimistisch dat dat gaat lukken. Veelbelovend. Wilden mensen informatie hebben daarover, dan kunnen ze kijken op www.rijnmondband.nl. En daar staat alle informatie over alle acties en ook over onze deelname aan het Wereldmuziekconcours. En daar staat ook op waar ze jullie kunnen vinden en waar ze jullie kunnen bereiken. Daar staat ook onze agenda op. Ja, dus ook waar we te vinden zijn tijdens optreden. In Nederland. Ik zou zeker eens gaan kijken. Alle informatie van de Rijnmond Band op die website. Arthur van den Burg, heel veel succes in Schiedam, maar nog veel meer succes op die Olympische Spelen van al die bands die dan in Kerkrade gaan spelen. Dank u wel. Wordt heel spannend. We laten weten wat het geworden is. Heel fijn. Ja, dat lijkt me heel goed. Okay. En dank voor het gesprek. Dank u wel. Hij is een kind als vele kinderen, hij is niet meer en ook niet minder. Maar als je praat dan zegt hij bijna nooit iets terug. Hij kan de hele dag verdwijnen, in een wereld vol geheimen. Hij is rusteloos en altijd op de vlucht. Hij leeft alleen maar in gedachten. En hij lijkt op iets te wachten, maar de trein waarop hij wacht komt nooit voorbij. Er bestaan geen medicijnen die de stilte doen verdwijnen. En er zijn nog zoveel kinderen zoals hij. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Als we ze volgen in hun dromen, om te ontdekken waar ze wonen. Misschien vinden we de weg dan naar hun hart. Als wij proberen mee te reizen en ze de weg naar buiten wijzen, misschien vinden ze dan de woorden op een dag. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Ze zijn in oorlog met de wereld, ze bouwen muren om zich heen. Oh, maar laat niet los, geef niet op, laat ze nooit alleen. Breek de stilte, breek de stilte. Sloop die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte, breek de stilte. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Bill Withers was dat en Lean on Me uit 1972. En daarvoor Nederlandstalig van Stef Bos en Bob Savenberg. En Breek de Stilte. Straks praat Mariska de Vries met Marije van de Ende van het Maritiem Museum Rotterdam. Maar eerst muziek van Lisa Stanfield. Home again from another day. She smiles at him as he walks through the door. She wonders if it will be okay. It's hard for her when he doesn't respond. He says, babe, you look a mess. You look daddy in that dress. It's just not like it used to be. Then she says, I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work harder than you know. I'm no classy lady, but I'm all woman. And this woman needs a little love to make her strong. You're not the only one. Lisa Stanfield en All Woman. In het Maritiem Museum Rotterdam ontdek je de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Mariska de Vries praat met Marije van den Ende over ons maritieme heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen voor grote en kleine avonturiers. Ik ga praten over het Maritiem Museum Rotterdam en dat ga ik doen met Marije van den Ende van het Maritiem Museum. Welkom. Het Maritiem Museum, zelf ben ik daar nog nooit geweest. Ja, ik weet, het is een schande. Maar wat kun je er allemaal zien? Wat is het precies voor een museum? Nou, het leuke van het Maritiem Museum Rotterdam is dat je die enorme invloed ontdekt van de maritieme wereld op je dagelijkse leven. Neem het eten op je bord, neem de kleding die je draagt. Dat komt allemaal van ver, wordt natuurlijk ook allemaal van vroeger uit en nog steeds met schepen vervoerd. Ander voorbeeld, en dat is heel actueel, en er zijn inmiddels al 90.000 bezoekers heen geweest, is de tentoonstelling van de Offshore Experience. Dat is een tentoonstelling die gaat over de zoektocht naar energie op zee. Die energie wordt uiteindelijk omgezet in elektriciteit. En dat is natuurlijk hetgeen waar we onze wasmachine mee aanzetten en ons koffieapparaat. Dus de maritieme invloed komt eigenlijk heel erg dichtbij. En dat is hetgeen inderdaad waar heel veel bezoekers eigenlijk heel erg verwonderd over zijn. Van goh, weet je, dit merk ik ook in mijn dagelijkse leven. Ja, en daar sta je eigenlijk niet zo bij stil. Nee, klopt. Je denkt van nou, oude scheepsmodellen of de walvisvaart of nog verder terug of dat soort dingen. Ja. Maar het is ook veel moderner dus het museum. Het gaat ook over de ontwikkelingen van nu. Ja. Ja, klopt, klopt. En zeker die offshore experience gaat heel erg over het nu. Gaat echt over de offshore. De windmolenparken die gebouwd worden? Dat... Ja, ook. Je moet je voorstellen, als bezoeker zijnde, je gaat erheen. Dan ga je, het is overigens voor bezoekers vanaf 8 jaar. Je krijgt een veiligheidshesje aan, je krijgt een helmpje op. Je gaat de trappen op en je staat eigenlijk op een platform in zee. En dat is gedaan met een 360 graden projectieachtig scherm. En je wordt aan het werk gezet. Je gaat te werk met allerlei opdrachten. Van opdrachten als helikopterpiloot tot kraanmachinist, boormeester. Het is een heel interactief gebeuren. Wat eigenlijk voor heel veel mensen echt een eye-opener is van goh, dit is offshore. En jeetje, 1/3 van onze energie komt echt vanaf zee. Dus dat is ontzettend leuk om te ervaren. Ja, het is veel breder dan je bij een maritiem museum zou bedenken in eerste instantie. Zoals vroeger een museum eruit zag. Het is veel interactiever en dus ook veel boeiender voor kinderen. Klopt, het is echt ontdekken. Het is echt plezier hebben ook. Het is echt beleven. Ja. Maritiem Museum, waar is het gevestigd in Rotterdam precies? Het is aan de Leuvenhaven 1, eigenlijk midden in het centrum aan de voet van de Coolsingel. Dus heel makkelijk met openbaar voer ook te bereiken. Ja hoor, met trams, metro, gaat helemaal goed. Geen probleem. En wat is de intree? De entreeprijzen voor volwassenen is dat €12,50. En jeugd van 4 tot en met 15 jaar is €9. €9. Nou, daar is misschien een hele leuke vakantietip voor mensen die nog niet de files ingaan richting het zuiden, maar voorlopig nog even een paar weekjes thuis zijn. Kom even naar het Maritiem Museum in Rotterdam. Daar is genoeg te zien en te beleven. Ja, absoluut. De website nog even noemen voor de zekerheid. www.maritiemmuseum.nl. Dankjewel. Marije van den Ende van het Maritiem Museum Rotterdam. Sick and tired, getting older. Trying to find my way, looking for love at every corner, night after night, but every street light looks the same. So I'm taking a chance of walking away and breaking the rules. Nobody here can tell me what to do. My chance of walking away and breaking the rule. Nobody here can tell me what to do. I'm out on my own, making my way, trying to be someone that I can be proud of one day. I'm out on my own, doing it my way, doing it my way, doing it my own way. Breaking the Rules van Jack Savaretti. De late avond van donderdag 13 juli maakt zo weer plaats voor de komende nacht. Morgen ben ik er weer met een nieuwe late avond, want collega Frans van der Drift is elders druk. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu bedankt voor het luisteren. Rag & Bone Man sluit af. Fijne nacht. As you are, as you are.